أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni tenzih ederim. İnni kuntu min az-zalimin, muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azabenna, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil mu'minine, bütün mü'minleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemadati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve Rabbim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli, Rabbim göğsüme açıklık ver, inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vehlül ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız Allah'ımız Ali İmran suresi ayetlerinde şehadetle alakalı, şehitlikle alakalı bize şunları buyuruyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ Ve hesap etmeyin, düşünmeyin, öyle olduğunu zannetmeyin. Tahseben hesaptan gelir. Tahsebennellezine. Öyle olduğunu hesap etmeyin. Kutilu fi sebilillahi emvaten. Fi sebilillah'ta öldürülenleri, Allah yolunda öldürülenleri ölüler olarak hesap etmeyin. Bel ahyaun, bilakis onlar haydır, diridirler. İnde rabbihim yurzakun. Ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Şimdi kardeşler, Allah Teala Hazretleri bu Ali İmran suresi 169. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, benim yolunda ölme bahasına mücadele eden bazı insanlar var. Bunlar dinimi muhafaza için, peygamberimi muhafaza için, salihlerimi muhafaza için, namuslarını, halklarını, milletlerini muhafaza için, vatanlarını, devletlerini, bayraklarını muhafaza için ölenlerdir. Bana iman etmişlerdir, indirdiğim dine ve peygamberlerime iman etmişlerdir. Her kim bu zihniyet içerisinde, bu bilinç altı içinde ölürse, öldürülürse bu kişiyi ben şehit olarak kabul ediyorum. Şimdi buradaki herkes takdir eder ki bir adam öldüğü zaman yemez içmez, rızıklandırılmaz. Ama Allah Teala Hazretleri bu grup için, yani şehitlik denilen bu mertebeye erişmiş olan insanlar için عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ diyor. Onlar Rableri katında rızıklandırılırlar. Ölünün rızkı ne olacak? Ruh yemek yer mi? Allah bize ne demek istiyor? Bütün ölmüş olanlar, sıradan ölüm yaşayanlar, kabre girdiği anda yeme içme onun için biter. Eğer bir Müslüman iman ehli olarak ölürse, sevap günah dengesi müvazenesinde, sevabı fazla gelmişse kabri ne olmuş oluyor hadis-i şeriflerle? Cennet bahçelerinden bir bahçe. Sonra ayet-i kerimenin delil getirdiği o olay oluyor. Nedir o? Alâ-i illiyye çıkıyor ruh. Kişi öldüğü anda ruhuyla cesedini kabre koyuyorlar. Bununla beraber ruh ne oluyor? İlliyine çıkıyor. Rütbelerin en üstüne. Cennette gideceği basamağı, mertebeyi orada görüyor. Sonra ruh nereye dönüyor? Tekrar kabre, bedenin yanına dönüyor. Ve Allah izin verirse haftanın bazı günlerinde gezmeye çıkabiliyor. Akrabayı, taallukatını ziyaret edebiliyor. Hadis-i şerifler bunların delilleriyle doludur. Çok uzatmamak için girmeyeceğim. Ama bir ruh da var ki bu ruh direkt olarak cennete gidiyor ve bir daha kabre dönmüyor. Ve bu ruh sınırlandırılmıyor. İstediği anda istediği yere gidebiliyor. Bakın diğer bütün ruhlar, anamız, babamız, dedemiz, hocalar, hacılar vefat ettiği zaman haftanın bazı günleri, özellikle alimlerimiz perşembe, cuma geceleri söylerler. Yani perşembe akşamları. Akrabayı, taallukatını ziyarete giderler. Bana Kur'an okuyan var mı, bana dua eden var mı diye ziyaret etmek için. Ama şehitler için böyle bir şey mevzu bahis değil. Direkt olarak nereye gidiyorlar onlar? Cennetül me'vaya. Cennetül me'va. İnde sidratül münteha. İndeha cennetül me'va. Necm suresinde Allah Teala iki ayetle söylüyor bunu. Sidre. Sidretül münteha denilen bir ağaçtan bahsediyor Necm suresinde. Resulullah Aleyhisselam'ın miraca çıktığı olayı anlatır bu sure. Sidre ağacının hemen yanında bir cennetten bahsediyor. Cennetin bir basamağı nedir o? İnde sidratil münteha, indeha cennetül me've. Me've cenneti. Şimdi cennetin 8 tane basamağı vardır. Bunlardan bir tanesi ne? Me've cenneti. Firdevs cenneti var, Naim cenneti var. Bir de me've cenneti var. Me've cennetinin özelliği nedir? Bu cennete gidenler öldükleri anda hemen gidiyor. Yani mahşeri beklemiyorlar. Kıyamet oluncaya kadar bu cennette eğleşiyorlar. Kim bunlar? Şehitler. Bunlara münhasırdır. Şimdi mahallemizden, beldemizden bir şehit olduğu zaman, bir askerimiz ya da polisimiz vefat ettiği zaman, öldürüldüğü zaman, iman ehli üzere ise, müminse, Allah'ın hükümlerinden hiçbir hükmü inkar etmemişse, yani bu Kur'an'ın içinde geçen, akaidle alakalı, inançla alakalı hiçbir hükmü reddetmemişse, tamamına iman ettim diyorsa, eksikleri olsa dahi, günahı kusuru olsa dahi, Allah yolunda, vatan muhafazası yolunda, din muhafazası ve namus muhafazası yolunda öldürüldüğü için ne oluyor? Buna şehit deniyor. Şimdi vefat etmiş olan yakın zamanda aşağı yukarı bir 90-100 tane kadar askerimiz, polisimiz bu terör olaylarından sonra vefat etti. Bunların tamamı ne oldu? Akideleri düzgünse, Allah'a iman ediyorlarsa şehittirler. Ancak bu askerlerin içinde, vefat edenlerin içinde ateist varsa biz bilmiyoruz. Askeriye de ben askerliğimi yaptığım zaman ateist askerler de vardı. 1000 tane askerin içinde bir tane. Bu ateist asker öldüğü zaman şehit olur mu? Olmaz. Allah'a iman etmiyor. Kur'an'a iman etmiyor. Bunun anlattığı peygamberlere iman etmiyor. Ateistten şehit olmaz. Vatan müdafaası konusunda vatani görevini yerine getirmiş. Devlet tarafından buna maaş bağlanır. Ailesi maaşı yiyebilir. Anası babası. Onun için helaldir. Ama bahsettiğim kişi kim? Bu ateist çocuk, ateist asker. Ateist asker şehit sayılır mı? Sayılmaz. Buna hükmü şehit denir. İnsanlar onu şehit bilir. Tabutunu Türk bayrağıyla donatırlar. Kabre verirler. Ama hakikatte Allah'a inanmayan, peygambere inanmayan, kitaplarına ve hükümlerine inanmayanlar şehit olmaz. Şimdi, inandığı zaman bir asker ne olur? Şu dönemde en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam, bir yakınım şehit oldu. Bu yakın terör olaylarından dolayı. Fakat namazları zayıftı. İmanı, itikadı sağlamdı. Cuma namazlarını sektirmezdi ama 5 vakit namazını kılmıyordu hocam. Dedim ki sen onun ağzından İslam'ın herhangi bir hükmünü inkar eden bir şey duydun mu? Ben bunun günah olduğuna inanmıyorum. Ben zinanın günah olduğuna inanmıyorum. Yahut da ben bu Kur'an'ın şu zaman için geçerli bir kitap olduğuna inanmıyorum gibi. İnsanı kafir edecek elfaz-ı küfürden bir ses duydun mu? Yok hocam böyle bir şey yok. Bu adam inançlı bir adam, böyle bir şey söylemedi. Bu adam şehittir kardeşim. İşte ölen askerimiz ve polisimiz ne kadar eksik olsa bile aralarında 5 vakit namazısı var, aralarında bizden daha sağlam dervişi var. Aralarında bizden daha alim adamlar var bunların. Ama aralarında çok zayıfları da var. Namaz kılmıyor. Zayıf, tembellikten dolayı, gevşeklikten dolayı. Şimdi bu namaz kılmayan şehit olmaz mı? Bu da şehittir. Bu da şehittir. Bütün Allah'a olan borçlarının tamamını şehidin Allah kapatır. Kul hakları hariç. Bakın, namaz borcu, oruç borcu, zekat borcu. Allah yolunda şehit oldu mu, Allah onların hepsini sıfırlar. Günahlar sıfırlar. Ama kul hakkına Allah karışmaz. Onu diğer kullarla, hakkına girdiği kullarla arasındaki bir meseledir. Onu hesaplaşacaktır. İşte Allah Teala Hazretleri, dini uğruna şehit olan insanlara böyle bir özellik tanımış. Daha vefat eder etmez kıyameti nerede bekliyor? Cennetül Me'va'da. Bu Cennetül Me'va diğer 7 cennetin en zayıf olanıdır. Şehitleri Allah Teala orada ağırlar. Allah Teala bize de şehitliği nasip etsin. Amin. Devam ediyor Allah Teala. Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Onların sevinci dünyadaki sevinçlere benzer mi kardeşler? Kurtardın paçayı. Paçayı kurtardın. Bundan daha büyük sevinç olur mu? İmanlı gittin, şehitsin ve cennetül mevadasın. Artık hakkında hiçbir risk yok. Mahşer günü kıyamet koptuktan sonra hesap mizana geldiğin anda Allah Teala sana sormayacak. Namazında niye eksik var? Orucunda niye eksik var sormayacak. Paçayı kurtardın. Bundan daha sevinçli kim olabilir? Arkalarından kendine ulaşamayan kimselere de hiçbir korku olmayacağını, üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Şimdi bu şehitlerin yakınları var. Bunlar evlerinde ağlıyor. Kimisinin ağlaması 2 ay sürer, kimisininki 2 yıl sürer. Kimi ana baba da ölünceye kadar unutmaz. Evlat acısı çok ağır bir acıdır. Hansa radıyallahu anh vardı sahabe zamanında, Resulullah zamanında. Hazreti Ömer'in hilafetinde 4 tane evladını kaybetti. Hayatı boyunca hep ağladı. Hep ağladı. Kalan ömrü boyunca hep ağladı. Çocuk acısı çok ağır bir acıdır. İşte bu aileye bu şehitler neyi bildirmek istiyor? Bir tek şeyi bildirmek istiyor. Biz çok rahatız. Çok huzurluyuz, çok mutluyuz. Siz bilin, bildirmek istiyor. Fakat konuşamıyorlar, bildiremiyorlar. Yalnız Allah Teala Hazretleri çok defa şahit olmuşumdur. Vefat etmiş olan, yakınları vefat etmiş olan kişiler bize rüyalarını anlatır. Salih bir kul vefat ettiği zaman o kişinin rüyasına giriyor ve diyor ki ben çok rahatım, ben çok huzurluyum, halim vaktim yerindedir, merak etmeyin. Bir şehit vefat ettiği zaman diyor ki anama babama bildirin ben huzurluyum, ben rahatım. Bu rüyalarda vefat etmiş olan yakınlarımızı gördüğümüz zaman bu en sağlam rüya demektir. Vefat etmiş olan yakın, hele ki yakın zamanda vefat etmişse. Çok ciddi ikazlar, irşatlar vardır burada. Onun o anda bulunduğu durumu bize bildirir rüyalar. Efendimiz Aleyhisselam boşuna buyurmuyor. Haberi sadık olarak benim vefatımdan sonra salih rüyalar kalacaktır. Bunlara haberi sadık denir. Doğru haber, sadık haber. Şu halde bunlar bir tek şey bildirmek istiyor analarına, babalarına, akrabalarına, kardeşlerine. Biz çok huzurluyuz, çok rahatız. Ama birçoğu bunu bilmiyor ve maalesef isyan ediyor. Bilgisiz cahiller, akrabalar, bilgisiz olanlar ne diyorlar? Bizim başımıza mı geldi be? Bizim başımıza mı geldi? Bak şimdi 100'den fazla şehit verdik. Allah'a hamdolsun bunların 99 tanesi inançlı, itikatlı, imanlı. Dedi ki Allah verdi, Allah aldı. Vatana, millete feda olsun. Ve haberlerde gördüğüm kadarıyla birçok ana baba şunu diyor. 2 evladım daha var, hazırlıyorum. Ne denir buna? İman. Allah yoluna feda etmiş. Bu kötü bir yolda ölmedi diyor. 2 evladım daha var, vatan için onları da hazırlıyorum diyor. Bu adam inançlı. Ama 1-2 tane rol kesen yakında gördüm. Askerin bir tanesi çıktı. Efendim o vefat etmiş olan şehidin yakınıymış. Artık abisi miydi, kardeşi miydi hatırlamıyorum. Ne diyor? Bizi mi buldu bu? Bu ölüm bizi mi buldu diyor. Bu isyandır. Şehidin ruhuna ihanettir. Allah yolunda öldürülmüş bir adam, mutlu bir adam ve sen diyorsun ki bu bizi mi buldu? Sen evinden şehit çıkmış bir adamsın. Sen az sonra zikredeceğim hadis-i şeriflerle methedilmiş bir ailesin. Şefaat edilme ihtimalin var. Bir şehidin ailesinden onlarca insana şefaat etme hakkı vardır. Tıpkı bir hafız gibi, tıpkı bir hacı gibi. Ama sen galyan olsun diye, halkı galyana getireyim diye küfürler ediyorsun, hakaretler ediyorsun. Her beldede, her memlekette salih, sağlam insanlar olduğu gibi bozuk insanlar da vardır. Allah Teala bunları düzeltsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 171. ayette de şöyle diyor Allah'ımız, o şehitler Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. Anlatırlar, bahsederler. Daha sonra gelen ruhlara, onlardan sonra vefat etmiş olan insanların ruhları gelecek. Kim karşılayacak bunları? Şehitlerin ruhları karşılayacak. Ve onlara durumlarını anlatacaklar. Bazılarının rüyalarına girecekler. Ve bahsedecekler. Allah'ın müminlere vermiş olduğu ecir, mükafat işte bize verdiğidir. Sonsuz ve tükenmeyen hazine Allah'ın katındadır. Bu övgüleri, metiyeleri Allah Teala'ya dizerler. Ve met ettikçe met ederler. İşte bu gibi ayet-i kerimelerde Allah Teala Hazretleri şehitliğin, şehadetin ne kadar önemli, ne kadar yüce bir mertebe olduğunu bize beyan ediyor. Ancak ülkemizdeki bazı hainler, her beldede salihler olduğu gibi hainler de vardır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında da hainler vardı. İsa Nebi'nin, Musa Nebi'nin yanında da hainler vardı. Şu anda bizim ülkemizde de hainler vardır. Hain. Ne haini bunlar? Hem vatana ihanet etmişler, hem İslam'a ihanet etmiş olan hainler. Bu hainlere göre ülkemizde ölenler şehit değilmiş. Bunlar batıl bir davada öldükleri için, din ve vatan uğruna ölmedikleri için, vatanın geçerliliği olmadığı için bunlar şehit sayılmazlar. Bunlar boşa ölmüş adamlardır diyorlar. Kim bunlar? Üç tane grup var. Şu anda benim tespit ettiğim. Ülkemizde üç ayrı grup. Bir tanesi paralel örgüt. Bütün televizyon kanallarında şunu söylüyorlar. 15 asker öldürüldü. Bugün 10 polis bomba patlaması sonucu öldürüldü. Öldürüldü mü? Bütün dini hassasiyet olan televizyonlar diyor ki 10 polisimiz şehit oldu. 15 askerimiz şehit oldu. Ama bu paralel örgütün bütün televizyon ve gazetelerinde 15 asker öldürüldü. Paralel örgütün mensuplarının tweetlerinde 31 asker öldü, PKK kaynaklarında gördüm diye tweet atıyorlar. Halbuki öldürülen, şehit edilen asker sayımız 15-16. Ama bunlar PKK kaynaklarından, terörist kaynaklarından delil alıyorlar ve Twitter'dan mesaj atıyorlar. Ve öldürüldü tabirini kullanıyorlar. Kardeşler biz Müslümanız. Ülkemiz Darül Harp değildir, Darül İslam'dır. Burası İslam beldesidir. Burada ölen şehit değilse, dünyada ölen kim varsa onlar şehit olmaz. Şu anda dünyadaki bütün Müslüman ülkelerin abisi ülkemizdir. Bütün Müslüman ülkelerin lideri bizim ülkemizdir. Hepsi ağzı açık, gözlerini fal taşı gibi açmış bize bakıyorlar. Hilafet sancağı kimde şu anda? 100 yıl önce yıkılan hilafet mekanizması yıkıldı. Ama sancak kimde? Türkiye'dedir sancak. Hilafet sancağı hala bizdedir. Hilafet buradan batmıştır. Osmanlı buradan yıkılmıştır. Hilafet buradan çıkacaktır. Bütün dünyadaki Müslüman ülkeler bunu biliyor. Ama bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz bunu bilirken içerideki Fransızlar, içerideki hainler, paralel örgüt gibi yahut Vehhabi telefiler gibi. Şimdi paralel örgüt bir tarafta ihanet şebekesinde, bunlar kuvvetli. Mali kaynakları çok üst düzeyde, dışarıdan gelirleri çok üst düzeyde. Tasmayı dışarıya vermiş iş adamları var, şimdi birer birer kaçıyorlar. Bunlar bütün televizyonlarında, kanallarında askerimizi kötülüyor, polisimizi kötülüyor, halkımızı kötülüyor. Teröristlere de diyor ki eylemci. Teröriste ne denir? Askerin, polisin geçtiği yola alt tarafa mayın koyan, alt tarafa bomba koyan, 30 ton bomba koyan adama ne denir? Biraz aklı başında olan adam ne der? Terörist. Allahsız, kitapsız terörist. Bunların gazetelerinde ne deniyor? Gerilla. Özgürlük savaşçıları. Bu teröristin ağzı bu. Teröristler diyor ki bizim gerillamız, bizim özgürlük savaşçılarımız diyor. Sen terörist misin? Sen bu tabiri nasıl kullanırsın Müslüman? Böyle Müslümanlık olur mu? Hadi bunlar bir tarafa. Yakayı vermişler. Kemendi dışarıya vermişler beyaz Türkler. Bir de Vehhabi Selefiler var. Ehl-i Sünnet olduklarını iddia ediyorlar. Ama mezhepsizler. 4 müçtehitten bir tanesine tabi değiller. Ebu Hanife, İmam İdris Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet. Bu 4 müçtehitten birine tabi olmayana ne denir Ehl-i Sünnet akidesinde? Mezhepsiz, yolsuz, ipsiz. Onlar cerrahsa ben de cerrahım. Onlar kalp ameliyatı yapabiliyorsa ben de yaparım diyen bir adam ne kadar ahmaksa, bunu diyen bir çantacı ne kadar ahmaksa, babamın kendi beyin tümörünü ben kendim alırım diyen adam ne kadar gerizekalıysa, müçtehide uymam, ben Kur'an'dan ve sünnetten kendi hükmümü kendim çıkartırım diyen adam da o kadar gerizekalıdır. Sözümü sakınmıyorum. Sen bir cerrah değilsin. Beyin ameliyatını sen yapamazsın. Ey çiğ köfteci kardeşim, ey kuyumcu kardeşim. Bunu cerrah yapar, doktora gideceksin. Dünyevi bir meselede bir doktora müracaat ediyorsan, tıp ilminden çok daha derin ve çok daha detaylı olan İslam ilimlerinde de doktorların doktoruna, müçtehit alimlere müracaat edeceksin. Ve onların fıkıhtan çıkarttıkları hükümlere tabi olacaksın. Tabi olmadığın zaman müçtehit olduğunu iddia ediyorsun demektir. Bu şu anda müçtehit olduğunu iddia etmek demek, peygamber olduğunu iddia etmek gibidir. Sapıklık. Başka hiçbir şey değil. Şimdi bu mezhepsiz Vehhabi selefiler ne diyor? Türkiye darül küfürdür. Darül İslam değildir. Darül küfür olduğu için kafir bir millet ve kafir bir devlet olduğu için burada ölen asker ve polis kafir gitmiştir. Allah yalancıların burnunu yerde sürsün. Amin. Allah yalancıları ataları Karun gibi yerin dibine soksun. Amin. Vallahi siz yalan söylüyorsunuz. Vallahi billahi siz yalan söylüyorsunuz. Siz bu vatana, üzerinde büyüdünüz bu vatana ihanet ettiniz. Siz Allah'ın dinine, bu kitaba ihanet ettiniz. Şimdi yalancılığınızı yüzünüze vuracağım. Ey kitapsızlar! Ebu Hanife'den daha iyi bilemezsiniz. Neresi Darül Harp'tir, neresi Darül İslam'dır. Bu ülkeye Darül İslam demiyorsan, Darül Harp, Darül Küfür diyorsan, sen hainsin, cahil değilsin. Hainsin. Çünkü Ebu Hanife'nin fetvaları benim de önümde, senin de önümde. Yüzlerce, binlerce Ehl-i Sünnet aliminin fetvaları, neresi Darül Harp'tir, Darül Küfür'dür, neresi Darül İslam'dır? Hepimizin önünde bu fetvalar. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ama siz bilmenize rağmen çöpe atıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz, gizliyorsunuz. Biz ise gözünüze koyuyoruz. Ebu Hanife'nin fetvalarını getirdim. Dünyada en çok tabiisi olan alim kimdir? 1.7 milyar Müslüman vardır dünyada. Bu 1.7 milyar Müslümanın %90'ı 4 mezhepten bir tanesine tabidir. Bu 4 alimin içinde en çok tabiisi olan alim kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Allah ona rahmet etsin. Amin. Şimdi Ebu Hanife Hazretlerine soruyorlar. Efendim, neresi Darül Harp'tır, neresi Darül İslam'dır? Bulunduğumuz belde Darül İslam mıdır, Darül Harp midir? Burada kafirler de var, Müslümanlar da var. Darül Harp diyebilmek için, yani küfür beldesi diyebilmek için ne şartlar lazımdır? Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, 3 şarttan bir tanesi bile olmazsa, o belde Darül İslam'dır. 3 tane şart zikrediyor. Getirdim. Kelimesi kelimesini okuyacağım. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Darül İslam'ın Darül Harbe inkılap edebilmesi için aşağıdaki 3 şartın birlikte tahakkuk etmesi lazımdır. Eğer bu şartlardan birisi dahi noksan olursa yine o diyar Darül İslam'dır, Darül Harp değildir. Şimdi bizim beldemiz, atalarımız Osmanlı'dan beri 1000 yıldır Müslümandır. İslam geleli 400 sene olmuştur. 4 asır sonra Türkler Müslüman olmuştur. Türk ırkı 3000 yıllık bir ırktır. Ama 2000 yılında müşriktir. Son 1000 yılında İslam'a girmiştir. İslam'ın 4. asrında. Şimdi 1000 seneden beri bu beldelerde ne yaşanıyor? İslam yaşanıyor. Hangi kitapla amel ediliyor? Bu kitapla amel ediliyor. Osmanlı padişahları, İslam halifeleri neyle hüküm verdiler? Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle hüküm verdiler. Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. Şimdi 1000 yıldan beri böyle gidiyor, fakat bu mezhepsiz Vehhabi selefiler diyor ki 1000 yıldır öyle gidiyor olabilir ama bize göre Osmanlı da kafirdi. Ondan önceki bu beldelerde yaşamış herkes de kafirdi. Siz de 100 yıldan beri kafir olarak yaşıyorsunuz. Demokrasi ya da laiklikle yönetilen herkes kafirdir. Bakın, bunların ana görüşlerden bir tanesi ne? Bir adamın mezhepsiz olduğunu nasıl anlarsınız? Diyorsa ki oy vermek şirktir, bu adam bir Vehhabi selefidir. Ülkemizdeki Müslümanların tamamına müşrik diyor. Ülkeye kafir diyor. Bizi oy vermekten sakındırıyor ki başa İslam'a karşı olanlar geçsin. Her zamanki taktiktir. Bunların tasması İngilizlerde olduğu için abileri İngilizler böyle emir veriyor. Ve diyor ki ne kadar Müslümanı kandırabilirseniz kandırın, yeter ki başa Müslümanlar geçmesin, hilafet geliyor. İslam geliyor. Bu Kur'an'ı bir İslam beldesi kuvvetli olarak yaşarsa, biz bunun örneklerini gördük. 2 yerde bizi rezil ettiler bunlar. İngiliz böyle diyor. Neresi o 2 yer? 1- Sahabe dönemi. İslam tam olarak bir beldeye hakim olduğu zaman sahabeler gibi dünyaya yayılırsın. İki, Osmanlı dönemi. 6 asır dünyanın abiliğini yaptı. Süper güç. Şimdiki Amerika ve Rusya'dan daha büyük bir güç. Nasıl oldu bu? İslam'la hükmettiğin zaman yardımcın Allah'tır. Allah Süleyman'ın rüzgarını sırtına verir seni. Hangi güçtür seni yıkacak olan? Şu halde, şimdi bunlar ne diyor? Osmanlı'ya karşı büyük bir kinleri olduğu için İstanbul'un fethi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın müjdesi Türklere nasip oldu, Osmanlı'ya nasip oldu. Bu bizim IŞİD'çilere nasip olmalıydı. İnsanları canlı canlı biz yakıyoruz. İnsanların kafalarını biz kesiyoruz. Müslümanların kafalarına o dinamitleri biz koyup patlatıyoruz. Gerçek cihadı biz yapıyoruz, Osmanlı değil. Şu halde İstanbul'un fethi bize nasip olmalıydı diyorlar ve kin güdüyorlar. Şu andaki Türkiye'deki Müslümanlara, milyonlara kin güdüyorlar. Bu nasipsizler, bu hainler. Ve ülkemize darül küfür iftirasını atıyorlar. Ebu Hanife ile devam ediyorum. 3 tane şart lazımdır. Bir yere darül küfür diyebilmen için, darül harp diyebilmen için 3 tane şart lazımdır. 1. İçerisinde küfür ahkamı bir tamamiha, yani %100 tatbik edilecek. Küfür ahkamının %100 tatbik edilmediği, mesela sadece cuma ve bayram namazlarının kılınabildiği bir diyara darül harp denemez. Kardeşler, bizim ülkemizde cuma namazı, bayram namazı kılınıyor mu? Kılınıyor. Bizim ülkemizde devlet kendi cebinden, kendi maişetinden imamlara cuma, bayram ve 5 vakit namaz kıldırması için para veriyor mu? Maaş veriyor bunlara. Bizim devletimiz, bizim başımızdaki insanlar, yönetim şeklinin adı neymiş? Demokrasiymiş, laiklikmiş. Geç! Bu yönetim şekli içinde bu insanlara hac için kuraya sevk ediyor mu? Bu insanları hacca göndermek için Suudi Arabistan hükümetiyle anlaşıyor mu? Anlaşıyor. Bizim devletimiz Kur'an kurslarını her yaz döneminde resmi olarak Kur'an kurslarını açıyor mu? 12 ay boyunca açık olan Kur'an kursları var. Buralarda maaşlı olarak çalışan Kur'an ve hafızlık hocaları var. Bunlara maaş veriyor mu? Veriyor. Ebu Hanife diyor ki bunların hepsini geçin diyor. 2 tane şart bile olsa orası Darül İslam'dır. Nedir o? Bayram namazları cemaatle kılınacak. Cuma namazları cemaatle kılınacak. Bizim ülkemizde bayram da cemaatle kılınıyor. Cuma da cemaatle kılınıyor. 5 vakit de cemaatle kılınıyor. Siz neyin derdindesiniz? Ebu Hanife mi daha iyi biliyor? Siz mezhepsizler mi daha iyi biliyorsunuz? Sahabelerle görüşmüş olan bu tabi'in alimi mi daha iyi biliyor? Ondan 14 asır sonra gelmiş olan ahmaklar güruhu mu daha iyi bilir? Kim daha iyi bilir? Sübhanallah, bunlar çok büyük bir ihanetin içindedir. Bu 2. gruptur. 1. grup paralelciler, 2. grup bu Vehhabi Selefiler. Ülkenin darül harp olduğunu, şehitlerimizin şehit olmadığını iddia edenler. Ebu Hanife'nin 1. delili budur. 2. şart nedir? O diyar darül harbe muttasıl olacak. Yani o diyarın sınırları ve komşu hudutları tamamen kafirler tarafından kuşatılmış olacak. Eğer bir diyarın hudutlarından herhangi bir tarafı darül İslam'le, yani bir Müslüman ülkeyle, bir beldenin, bir ülkenin sınırı bir Müslüman ülkeyle muttasıl ise, bitişik ise, bir Müslüman memleketine komşu olursa o diyar asla darül harp olmaz. Kardeşler, Ebu Hanife'ye göre Türkiye'nin sınırlarına bakalım. Kuzeyde Rusya var, kuzeybatıda Yunanistan var, Bulgaristan var, doğuda İran var, güneyde Suriye var, Irak var. 3 tane ülke, Suriye, İran, Irak bizim sınırımız mıdır, değil midir? Sınırdır. İmam-ı Azam diyor ki bir tane bile İslam ülkesi olsa sınırda buna ya darül harp diyemezsin. Neden? Hala o İslam ülkesinden yardım alma ihtimali vardır. Üzerindeki küfür damgasını kırma ihtimali, tasallutu iptal etme ihtimali vardır. Bundan dolayı oraya darül harp diyemezsin. Orası darül İslam'dır diyor. Ebu Hanife böyle diyor, bunlar aval aval bakıyor. 3. şart. İçinde eski eman ile emin bir Müslüman veya zımmi kalmamış olacak. Yani bizim Müslümanların tamamını öldürmüş olacaklar. Bu ülkenin içinde bir tane Müslüman kalmamış olacak. Dışarıdan birileri gelecek, bizi kuşatacak ama Müslümanların tamamını da kesecek. Bir tane Müslüman bile kalmamış olacak. Ya kardeş, 75 milyon insan var şu anda burada. Bunların 73 milyonu Müslümandır. Sen 73 milyonun Müslüman olduğu bir toprağa nasıl darı küfür dersin ya? Hiç Allah'tan korkmaz mısın? Bu iftira değil de nedir? Allah bunlara hidayet versin. Amin. Müslümanların veya zımmilerin, gayrimüslim azınlıkların bu güvenlikleri bir kafir istilasıyla ortadan kalkmış olacak. Onlar bizi istila edecek de güvenliğimiz ortadan kalkacak, hepimizi kesecekler. Ondan sonra oraya darül küfür denilebilir. Bu üçüncü şart ancak bir İslam beldesinin kafirlerin istilasına uğraması halinde geçerlidir. Şimdi Ebu Hanife'nin öne sürdüğü üç şartı göz önüne alalım, bir örnekle daha iyi anlamaya çalışalım. Ebu Hanife'nin öne sürdüğü üç şart dünyadaki hangi Müslüman ülkede geçerlidir? Dünyada darül küfür olan, yani darül harp olan bir tane ülke vardır. Hangisi o? Endülüs. 500 yıl boyunca Müslümanların elinde kaldı şu bir belde. 5 asır boyunca bizde kaldı orası. İslam gelişti. Sonra bizim Müslümanlar oraya yardımda bulunmadılar. Muhafaza edemediler. Osmanlı'nın çöküş dönemine denk geldi. Hristiyan papazları, misyonerleri boyuna yolladı. Yahudiler, hahamları boyuna yolladı. Halk yavaş yavaş İslam'ı terk etti. Sonra Hristiyanlar gemilerle asker çıkarttılar ve tamamen orayı kuşattılar. Şu anda Hristiyanlardadır. Oranın hakimiyeti. Halkın tamamı şu anda kafirdir. Endülüs'te. Ve sınırda Müslüman ülkesi var mıdır? Endülüs'ün sınırında bir Müslüman ülkesi var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin öne sürdüğü üç şart hangi ülke için geçerlidir? Endülüs için geçerlidir. Sen kalkıp da o hükmü getirip de Türkiye'ye koyarsan adama derler ki kardeşim sen bonzai içmişsin. Sen kafayı yemişsin. Sana bunu derler. İşte bunlar ikinci grup bu Vehhabi Selefiler. Bir grup daha var. Bunlar da zaten teröristler karşımızda şu anda. PKK teröristleri. Askerlerinizi boşuna yollamayın. Bu Türkiye ile biz teröristlerin savaşı değil. Bu hükümetle bizim savaşımız. Askerler boşuna buraya gelmesin diyorlar ve gençlerimizi askerlikten soğutmak istiyorlar. Vehhabi Selefiler de öyle. Ne diyor Vehhabi cemaatine giden kardeş? Yazmış bana, hocam askere gidecektim, kaçtım. Hayırdır kardeşim? Niye kaçtın? Çünkü bu ülke için ölmek şehitlik olmazmış hocam. Sen kimlere gidiyorsun sohbete, kimleri dinlersin? Hemen bana atıyor bir iki tane video. Adamın tipine bir bakıyorum, Vehhabi. Vehhabi demek Müslümanların düşmanı demektir. Vehhabi demek Türkiye'nin 73 milyonun düşmanı demektir. Tamamına müşrik der. Sen bu adama nasıl gidersin ya? Bu adamın kemendi İngiliz'in elinde. Seni İngiliz mi yönetecek? Bizi ancak Müslümanlar yönetebilir. Bizim boynumuza kimse kement vuramaz. Kimse vuramaz. Ama bu adamlar gençlerimizi böyle böyle askerden soğutmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki boşuna gitme. Senden şehit meyit olmaz. Allah Teala Hazretleri şehitleri başka bir ayette şöyle anlatıyor. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaşlar. Bakın şimdi. Allah'a ve peygambere itaat edenler methediliyor. Ve dört sınıfa koyuluyor. Allah Teala Hazretleri bu ayette Müslümanları dört sınıfa koymuş. O insanlar, Allah'a ve peygambere itaat eden insanlar peygamberlerle beraberdir. Sıddıklarla beraberdir, şehitlerle beraberdir ve ebrarla, iyilerle beraberdir. Şimdi biz buradaki bulunan genç kardeşlerin amacı nedir? Nerede olmak? Peygamber olma ihtimalimiz var mı? Burada var mı peygamber çıkacak? Var diyen varsa hemen terk etsin beni, sapıktır o. Bizi de bozar Allah muhafaza. Sapık peygamber, son peygamber gelmiştir. Allah Teala Hazretleri buyurdu. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O peygamberlerin sonuncusudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimedir. Hatemen nebiyindir. Arapçada geçen tabir budur. Peygamberlerin sonuncusu. Şimdi bu ayetten sonra, Kur'an'ın bu hükmünden sonra bir adam havada uçsa ve dese ki ben son peygamberim. Muhammed son peygamber değildir. Benim o son peygamber dese inanır mısınız? İnanırsanız gavur gidersiniz. Dinden çıkarsınız. Hindistan'daki bir adam çıktı. Gulam Ahmet diye bir adam öldü gitti. Ben dedi son peygamberim. Kitabım da var dedi. bizim buradaki sahte peygamber gibi. Öteki tarafta Amerika'da bir peygamber çıktı. Reşat Halife. Ben son peygamberim. Muhammed'e iman etmezseniz ne olacağını bilmiyorum ama bana iman etmezseniz cehenneme gideceğiniz kesin dedi. Sübhanallah. Ya, kimlere kaldık Allah'ım, kimlere kaldık ya Rabbi? Öldü gitti. Son peygamberler boynu ölüp gidiyor. Kitapları kalıyor ama. Tabileri var kardeşler. Bunların binlerce, on binlerce tabileri var. Bizim peygamberimiz Muhammed değildir. Tamam, o da hakikati tebliğ etmiştir. Ama son peygamber Gulam Ahmet'tir. Son peygamber Reşat Halife'dir. Diyen şu anda on binler, yüz binler var. Bunların televizyonları var. Ve cahil Müslümanlar peşlerine gidiyor. Ve bu kitabı inkar ediyorlar. Allah Teala bunları kurtarsın. Amin. Şimdi son peygamber Allah Teala Hazretleri diyor ki Allah'a ve peygambere itaat ederlerse peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyilerle birliktedir. Şimdi bizim burada elde etmek istediğimiz makam neresi? Peygamber olamayız. Bu kesin. İki, sıddıklık mertebesi çok yüksek. Velayet demektir bu. Ebu Bekir Sıddık gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi. Allah onlardan razı olsun. Çok zor bir mertebe. Mücadelemiz onun içindir. Bu tasavvuf yolları sıddıklık için kurulmuştur. İkinci mertebeyi öncü ve hedef aldığımız için tasavvuf yolları kurulmuştur. Resulullah Aleyhisselam'dan biridir. Ama buraya gelmek çok zordur. Çok ciddi çalışmak lazımdır. Nefisle çok mücadele lazımdır. Bizim için zor bir ihtimal. Üçüncü mertebe ne? Şehitlerle ve iyilerle birliktedir. İşte bizim en kolay hedef olarak ulaşabileceğimiz nokta şehitlik mertebesidir. Allah Teala bize nasip etsin. İyiler zaten namazlarını kılanlar, ibadetlerini yapanlar, haramdan, günahtan mümkün olduğunca sakılanlar, bunlara ebrar denir, iyiler denir. Biz bununla yetinmeyiz. Bir üst kademesinde. Biz şehitliği istiyoruz. Allah'ın dini için, vatan için, bayrak için ölmeyi istiyoruz. Üçüncü mertebeyi istiyoruz. Allah indindeki en makbul üçüncü mertebe. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kul bunu canı gönülden isterse, yatağında yatarken bile ölürse şehittir. Yeter ki buradan isteyeceksin. Allah'ım sen bize nasip et. Amin. Amin. Hak Azze ve Celle. Şimdi şehitlik mertebelerini anlatayım. Üç tane şehitlik mertebesi var kardeşler. Şehidi kamil, şehidi uhrevi, şehidi hükmi. Şehidi kamil nedir? Bir adamın şehidi kamil olabilmesi için çarpışma esnasında, Allah için, din için, vatan için çarpışma esnasında vurulduğu anda, o anda ölmesi lazım gelir. O anda hemen ölmüyorsa, üzerinden yemek yeme vakti yahut da abdest vakti, namaz vakti geçiyorsa, bu adam yine şehidi kamildir ama diğer şehidi kamil gibi değildir. Tarihten örnek vereyim. Hazreti Hamza şehidi kamil midir? Allah ondan razı olsun. Amin. Uhud'da mızrağı yediği anda canını verdi. Şehadet getirdi, canını verdi. Ne üstünden birkaç saat vakit geçti, ne yemek yiyebildi, ne yıkanabildi. Anında öldüğü için nasıl defnettiler Hazreti Hamza'yı? Hem elbiseleriyle hem yıkamadan. Hazreti Osman nedir? Şehidi kamildir. Teröristler geldiler evine. O zaman da vardı darbeciler kardeşler. Darbeci teröristler evine geldiler. Hazreti Osman Efendimiz'i demirlerle vura vura şehit ettiler. Kendi evinde. O anda öldüğü için kanlarıyla ve elbiseleriyle beraber yıkanmadan defnedildi. Ancak iki tane daha şehidimiz var bizim. İkinci halifemiz Emir el Müminin Hazreti Ömer ve dördüncü halifemiz İmam Ali. Allah'u ikisinden razı olsun. Amin. Bunlar da şehittir. Ama bunlar diğer iki şehit gibi değildir. Çünkü vuruldular. İkisi de sırtından bıçak yedi. İkisi de hainler tarafından vuruldu. Yüzlerine vuramadılar. Sırtlarından bıçak yediler. İmam Ali mescide giderken yolda şehit edildi. Hazreti Ömer namaz kıldırırken şehit edildi. Şimdi bir adam namaz kılarken öldürülürse, ölürse şehit olur. Direkt. Öldürülmesine gerek yoktur. Namaz kılarken öldüğü için. Emir el Müminin hem namaz kıldırıyor hem de arkadan bıçak yiyor. İki taraftan şehitlik. Böyle büyük nimette. Hazreti Ali ise Allah yoluna giderken öldürülüyor. Mescit yolu, ilim yolu hangi yoldur? Allah yoludur. Allah yolunda bir adam öldürüldüğü zaman ne olur? şehit olur. Şimdi hacda aşağı yukarı 100 kadar Müslüman kardeşimiz vefat etti. Üzerlerine vinç düştü. Bunların hükmü nedir İslam'da? Şehittir. Hepsi şehittir. Bazen de hacca doğru giderken uçakta kalp krizi geçiren var. Otobüste kalp krizi geçiren var, ölen var. Bunların hükmü nedir? Bunlar da şehittir. Şehidi uhrevi denir buna. Diğeri şehidi kamil, bu şehidi uhrevidir. Allah yolunda olduğu için, hac yolunda olduğu için, o yolda öldüğü anda buna şehit deniyor kardeşler. Şimdi Allah yoluna geldiniz buraya. Yolda gelirken Allah muhafaza bir şey oldu. Ayağınız kaydı, kafayı vurdunuz. Kaldırıma. Öldünüz. Nedir bunun hükmü? Şehit. Buna şehit denir. İslam böyle mükemmel bir dindir. Şimdi Hazreti Ali ve Hazreti Ömer nasıl defnedildi? Bir, yıkandı. İki, kefenlendi. Neden? Çünkü vurulduktan sonra birkaç namaz vakti geçti ve yemek de yediler. Can çekiştiler, ondan sonra vefat ettiler. Ama diğer iki kişi o anda vefat ettiği için bunların hepsine şehidi kamil deniyor. Ama o anda vefat edenler elbiseleriyle ve kanlarıyla gömülüyorlar. Peygamberlere gelelim. Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam vefat etti. Yıkandı mı? Kefenlendi mi? Bir peygamber vefat ettiği anda nerede vefat etmişse oraya gömülür, yıkanmaz, kefenlenmez. Elbisesiyle beraber gömülür. Bu böyle bir şeydir. Şimdi bunlar şehidi kamildir. Diğeri nedir? Şehidi uhrevi, ahiret şehidi. Allah yolunda ölenler, bunların hepsinin maddelerini buraya getirdim. Suda boğulanlar, ateşte yananlar, enkaz altında kalanlar, depremde öldü. İman şartlarını inkar etmediyse bu adam şehittir. Veba gibi bulaşıcı bir hastalıktan ölenler, sıtma gibi ateşli hastalıktan ölenler, ilim yolunda ölenler. Allah yoluna gittin. Kardeşimiz bu akşam Bursa'dan gelmiş. Sohbetteki kardeşlerimle görüşeyim diye. Şimdi bu adam yolda gelirken bir şey olsaydı, Allah korusun, ne olurdu bu? İlim yolunda ölenler. Bunların tamamı hadis-i şeriflerinden alınmıştır. Bunlara şehidi uhrevi denir. Diğer şehitler gibi değildir. Şimdi diğer şehitlerde tabutunun üzerine ne konulur? Bayrak. O beldenin bayrağı konulur. Bu şehitlere bayrak falan konulmaz. Ahirette şehit olarak geçer, devlet tarafından şehit olarak kabul edilmez. Doğum sırasında veya lohusa ilken ölen kadınlar. Bir kadın doğum esnasında ölüm acısı gibi bir acı çeker. Bu esnada canı ortaya çıkartırken öldü. Hükmü ne? Şehittir. Kadın çocuğu doğurdu. 40 gün boyunca ondan bir kan gelir. Aşırı bir pis kan gelir. Lohusa kanı denir buna. 40 gün boyunca bu kadın ibadet yapamaz. Fazla kan kaybettiği için öldü. Hükmü nedir? Yine şehittir. Allah Teala kullarını şehit saymak için, cennete koymak için böyle yüzlerce bahane çıkartmıştır. Tek bir şartı var. İnkar etme. İslam'ın hükümlerini inkar etme. Ben seni affedeceğim. Karın ağrısından ölenler, bak o karın ağrısından ölenler, mide ağrısı, mide sancısından ölenler, şehittir. Ailesinin nafakasını helalinden kazanmak için çalışırken iş kazasında ölenler. Haberlerde gördüm kardeşimiz inşaatta çalışırken üstten düşüyor, boynunu kırıyor ve o anda ölüyor. Nedir bunun hükmü? Bu adam keyif yapmak için çalışmıyor. Nafaka, ailesinin kazancını helal için çalışıyor. Bu adamın hükmü şehittir. Cuma gecesi ölenler, gurbet ilde vefat edenler, akrep yılan sokması gibi sebeplerle vefat edenler. Gurbet ile niye gider bir adam? Şu anda Almanya'ya gitmiş bir sürü Müslüman kardeşimiz var. Belçika'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş, çalışıyor. Bir sürü Müslüman var. Niye gidiyor? Burada iş ortamını bulamamış, rızkını kazanma peşinde başka bir beldeye gitmiş. Ama orada öldü. Eğer niyetinde helalinden kazanmak varsa, niyetinde kötü bir şey yoksa, bu adamın hükmü de şehittir. Ama şehidi uhrevidir. Bir de şehidi hükmü var. Şimdi şehidi kamili anlattık. Şehidi uhreviyi de anlattık. Bir de şehidi hükmü var. Bunlar da şehit zannedilen ama şehit olmayan. Sohbetimin başında biraz değindim. Ateist. Ateist asker. İnsanlar şu anda gençlerimizde ateizme karşı müthiş bir koşturma var. Her şeyi inkar et, istediğin zinayı yap, istediğin uyuşturucuyu iç. Süper bir yaşam. Ve ateistlik hakkındaki internet sayfaları, sosyal medya sayfaları harıl harıl çalışıyor. Biz gençleri namaza başlattırmak için müthiş bir gayret içindeyiz. İlim öğretmek için müthiş bir gayret içindeyiz. Ateistler de dinsizleştirmek için müthiş bir gayret içinde. Neden? Ben azap çekiyorken yanımda bir iki destekçi daha olsun. Ben komutandan dayak yiyorken tek başına dayak yemek var. Bütün gücünü benim üstüme sarf etmesi var. 10 tane askerin benimle beraber dayak yemesi var. Gücü bölünmek zorunda. Dolayısıyla ben daha az dayak yerim. Allah'ın vereceği azabı komutandan yiyeceği dayakla eş değer gören bir ateist kafası. Ateist reis. Sen ne işsin? Ne işsin sen? Ateistlerin mantığına göre cehenneme ne kadar çok adam sokarsak azabımız da o kadar hafifler. İşte bu kafaya çürütülmüş, şeytan tarafından çürütülmüş bir kafa demek. Şehidi hükmü nedir? Adam münafıktır. İslam'a inanmıyor ama Müslümanların yanına geldiği zaman Müslümanmış gibi görünüyor. Müslüman taklidi yapıyor. Ama içleri bilmediğimiz için, zahire göre hükmetmek zorunda olduğumuz için bu adamı Müslüman gibi görüyoruz. Fakat Müslümanlardan ayrıldığı zaman, kendi arkadaşlarının yanına gittiği zaman İslam'ı kötülüyor. Ya İslam'ın şöyle bir emri varmış, ben inanmıyorum ya. Peygamberin bu kadar hanımı varmış, böyle peygamber mi olur ya? Haşa ve kella. Bu gibi İslam hükümlerini, İslam'ın önemsediği ve hürmet göstermemize emrettiği hükümleri hafife alıyor, alaya alıyor. Ve bu adam askere gidiyor. Aynı münafıklığı askerde de gösteriyor, devam ediyor. İnsanlara diyor ki, ya bu devlette savaşlar mı be? Vehhabilerden birçoğu askere gitmiyor ama birçoğu da kaçamıyor, yakalanıyor. Bakaya olarak askere götürüyorlar, mecburi olarak alıyorlar. Ve askerde şöyle diyorlar yanlarındakilere, bu devlet için savaşmak şehitlik değildir. Niye o zaman bu topraklarda diyorsun? Git. Git Suriye'ye, senin halifen orada ya. Çakma halife orada, git orada savaş. Senin ne işin var bu topraklarda? Hem kendisi kanserli, hem yanındaki askerin de kanserli olmasını istiyor. Boşu boşuna ölmeyin. Çatışma olduğu zaman havaya sıkın. Düşmana, kafire sıkmayın. Nasılsa öldüğünüz zaman niyazi olacaksınız. Diyor, askerlerin kafasını karıştırmaya çalışıyor bu vatan hainleri. Vatan haini her tarafta var kardeş. İsa Aleyhisselam'ın yanında vardı. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında vardı. İslam haini, vatan haini. Abdullah bin Ubey, münafıkların lideri. Resulullah'ın yanına gelir. Ey Allah'ın Resulü, seni benim kadar seven yok bu dünyada. Münafık. Allah Teala buyurdu. Münafıkların üzerine namaz kılamazsın. Münafıkların üzerine cenaze namazı kılamazsın. Yasaklıyorum. Ayet-i Kerime'de Efendimiz Aleyhisselam'ı men etti. Resulullah Aleyhisselam neye bakıyor? Dış görünüşüne bakıyor. Benimle beraber namaza geliyor. Benimle oruç tutuyor. Benimle beraber cihada gidiyor. Uhud'a giderken bu Abdullah bin Ubey ne yaptı? Yolun ortasında dedi ki, ya bu ordu boşuna gidiyor. Adamların 3000 kişilik ordusu var. Bizi pert ederler. Hadi geri dönelim dedi. Savaşa gitmeden yolun yarısında askerin moralini kırsınlar diye geri döndüler. 1000 kişilik ordumuz kaldı 700 kişi. Abdullah bin Ubey yüzünden. Münafıklar grubu. İşte bu gibi adamlar, bunlara şehidi hükmü denir. Yani insanlar bunu şehit diyebilir ama hakikatte şehit değildir. Allah Teala etrafımızda ne kadar insan varsa, şu devlet içinde yaşayan, ekmeğini yiyen, sütünü içen, suyunu içen ne kadar Müslüman kardeşimiz varsa kalplerindeki münafıklığı yok etsin. Amin. Herkesin kalbinde bir nifak vardır. Şeytan gelip o nifağı sokmak ve bozmak ister. Bu nifağı kuvvetlendirirse ve büyütürse münafık olur. Bu tehlikeli olan kısımdır. Münafık olursan ayvayı yersin. Çünkü münafıklar cehennemin 7. basamağında Firavun'la, Haman'la ve şeytanla beraberdirler. Allah Teala milletimizi korusun. Amin. Amin. Birkaç hadis-i şerif okuyayım. Şehitlikle alakalı Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu zikrettiğim 3 grup Resulullah Aleyhisselam'ı dinlesin. Baksınlar bakalım kim şehitmiş. Bunlar diyor ya, bu ülkenin askerleri, polisleri şehit değildir. Boşuna ölmeyin, terk edin bu ülkeyi. Bırakın bize. Ülkeyi biz alalım. Size bırakır mıyız biz burayı ya? Kanla aldık kardeşim biz burayı. Kanla aldık. Bizden ülke almak istiyorsanız kanımızı dökeceksiniz. Gelin dökün. Allah'ın peygamberi buyurdu. Malını müdafaada öldürülen şehittir. Irz ve namusunu müdafaa ederken öldürülen şehittir. Nefsini müdafaada öldürülen şehittir. Yolda gidiyorsun, adam geçti karşına, bıçağı çekti, ver paraları dedi. Sen de çıkarttın cebindeki 100 lirayı verdin, canımdan daha değerli değildir. Verdin ama adam geldi, bıçağı salladı. Sen de mücadele etmeye çalıştın ama adam silahlı olduğu için seni öldürdü. Nedir bunun hükmü? Nefsini müdafaada ölen şehittir. Malını müdafaada ölen şehittir. Adam geldi hırsız, malını çalmaya teşebbüs etti. Sen de mücadeleye girdin, malını korumak istedin. Korurken silahı çıkarttı, vurdu. Şehittir. Bak İslam'ın getirdiği güzelliklere bak. Kaç tane madde var burada? Şehitleri kanları ile sarın. Zira Allah yolunda açılan bir yara, kıyamet günü mahşere geldikte o yara rengi kan rengi, kokusu misk kokusu olarak kanar. Şimdi Hazreti Hamza'yı göreceğiz Allah izin verirse. Mahşer gününe gittiğimizde. Resulullah Aleyhisselam'ın Livai Hamsancan'a kavuştuğumuz zaman biz kimleri göreceğiz? İmam Ali'yi göreceğiz. Hazreti Hamza'yı göreceğiz. Ebu Bekir'i göreceğiz. Ömer'i göreceğiz. Osman'ı göreceğiz. Ali'yi göreceğiz. Binlerce hayırlı insanla görüşeceğiz. Allah bize nasip etsin. Amin. Ama bazılarının bedenlerinden hala kan akacak. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Hamza, Hazreti Ali. Bunların bedenlerinden Hazreti Hüseyin. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bunların kanlarını göreceğiz. Vücutlarında kan var ama kan tiksinti verir. Bize tiksinti vermeyecek, çok güzel bir koku olarak gelecek. Ve hemen onların yanına koşma ihtiyacı hissedeceğiz. Allah görüşmeyi buluşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marufu emir ve münkeri nehiden dolayı katledilen şehittir. Herhangi bir yere gittin ve İslam'ı anlatıyorsun. Allah'ın dinini tebliğ ediyorsun, Allah'ın yasakladıklarından insanları sakındırmaya çalışıyorsun. Geldi bir tane seni sevmeyen mezhepsiz, reformist yahut da Vehhabi Selefi geldi, sıktı. Bunlar terörist olduğu için IŞİD uzantısı, terörü ve öldürmeyi katletmeyi severler. Geldi seni öldürdü. Seni niye öldürdü? İslam'ı tebliğ ettiğin için öldürdü. Senin hükmün nedir İslam'da? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran öldürülürse şehittir. Kim hayvanından düşüp ölürse o kimse şehittir. Ata bindi, deveye bindi. Düştü, boynunu kırdı ve öldü. Şehittir. Suda boğulan şehittir. Ateşte yanarak ölen şehittir. Gurbette garip ölen şehittir. Zehirli hayvan sokmasından ölen şehittir. Karın ağrısından ölen şehittir. Bina yıkılıp altında kalarak ölen şehittir. Evinin üstünden düşerek boynu kırılıp ölen şehittir. Üzerine büyük taş düşüp ölen şehittir. Şimdi suda boğulup ölen şehitle karada ölen şehit arasında bir fark var. Karada ölen şehidin kul hakkı borçları ödenmiyor ama suda boğulup ölen şehidin kul hakkı borçlarını da kim ödüyor? Allah Teala Hazretleri ödüyor. Onun böyle bir iltiması var. Ulemamız bu hadis-i şeriften dolayı diyorlar ki ölümlerin en çetini ve en zorlusu suda boğulmak olmalı ki Allah Teala buna iltimas geçmiş. Kul hakkını bile kendisi ödeyeceğini vaat ediyor. Başka bir hadis Efendimiz Aleyhisselam'dan. Din kardeşini müdafaada katlolunan şehittir. Masum olan komşunu savunurken öldürülen de şehittir. Bir Müslüman kardeşin darbe yiyor, vuruluyor, dövülüyor. Ebu Bekir Sıddık'ı dövüyorlardı. Hemen bir iki sahabi koştu onu kurtarmaya. Ama bunlar da dayak yedi. Onlardan bir tane söyleseydi ne olacaktı? Din kardeşini savunarak öldüğü için, savunduğundan öldüğü için şehit olmuş olacaktı. Şehit, ehli beytinden 70 kişiye şefaat eder, şefaati de kabul edilir. Bu da başka bir hadistir. Ehli beyt ne demektir? Kendi aile efradı, akrabası yakınları. Şehide Allah Teala iltimas vermiş. 70 tane akrabasına şefaat etme hakkına sahip. Ya Rabbi ben senin yolunda öldürüldüm. Eğer yaptığım işin nazarında biraz kıymeti, hikmeti varsa Allah'ım, bu ailemdeki şu şişik kimselere şefaatçi olmak istiyorum, aracı olmak istiyorum. Yaptığım amel hürmetine ailemdeki bu insanların günahlarını affet. Buna şefaat makamı denir. Bir başka hadis, Buhari Müslim. Cennete giren hiç kimse, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisine verilse de dünyaya dönmeyi istemez. Bakın şimdi, kim girerse girsin cennete, bu dünyanın tamamı sana verilsin diye teklif olsa cennette, o cennetteki adam der ki bana ne ya? Aman senin olsun. Kalsın. Çünkü onlardan çok daha üstün nimetler bende şu anda. İstemez diyor Resulullah Aleyhisselam. Ancak burada ama var. Ancak şehit olan kimse gördüğü hürmet ve şehadetin faziletinden dünyaya dönüp 10 defa daha katlolunmayı temenni eder. Bu nasıl bir hal ya kardeşler? Bu nasıl bir hal? Zaten şehitlik kelimesine baktığımız zaman görmek demektir. Şahitlik etmek demektir. Allah şehidin son anında cennete gideceği makamı, mertebeyi gösterdiği için, bazı alimlere göre cemalini de gösterdiği için bundan dolayı şehit deniyor. Ama bu nasıl bir şey ki katlolunmak demek acı çekmek demektir. Kılıç darbesi demek acı çekmek demektir. Kurşun yemek demek acı çekmek demektir. Bu nasıl bir zevk ki, bu nasıl bir mertebe ki? O şehit, cennetteki o şehit 10 defa daha dönsem de Allah yolunda şehit olsam diyor. Böyle bir mertebeye, böyle bir müjdeye Allah'ım sen bana da nasip et denmez mi? Ya, Allah'ımızın kelimesiyle kapatayım. وَلَا تَقُولُوا demeyin. Sakın söylemeyin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bel ehyaun, bilakis onlar diridirler. Velakin la teş'urun, siz bunun farkında değilsiniz. Allah Teala şu dünya hayatımızda bize de o çok methettiği, kendisinin kitabında ve peygamberinin hadislerinde çok methettiği şehadet mertebesini buradaki kullara da nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Bir iki haber okuyayım, hem kapatalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırmak uğruna her türlü söylemi mübah sayan paralel yapı, cemaat görünümlü televizyonlarından da her türlü yayını yapıyor. Son olarak Mehtap TV'de falancanın moderatörlüğünü yaptığı, falanca falanca adamların yorumladığı Akıl Defteri programında Erdoğan üzerinden Bakara suresinin 154. ayetiyle Allah yolunda öldürülenlere de ölüler demeyin, onlar diridirler fakat siz bunun farkında değilsiniz ayetiyle alay ettiler, istihza ettiler. Şimdi paralel örgütün televizyonlarında hizmetimde bahsettiğim gibi şehitlikle ve şehitlik ayetleriyle alay ediyorlar. Hafife alıyorlar, önemsemiyorlar. Delilini getirdim. Programın ilk dakikalarında Cumhurbaşkanının sağlığından şüphe ettiğini ifade eden falanca, sonra falancadan sonra söz alan falanca, Erdoğan'ın Bakara suresindeki ayetin mealine ilişkin yaptığı açıklamayla dalga geçti. Herhalde reisi cumhur şehitlerden, şehit haberlerinden sonra bu ayet-i kerimeyi okudu. Bu adamlar da bu ayet-i kerimelerden rahatsız olduğu için, gençlerimizde şehitliğe karşı iştiyak daha fazla arttığı için rahatsız oluyorlar. Ve Erdoğan'a vuracağım diye ayet-i kerimeye vuruyor. Bakın şimdi. Yorumcu, bizim dinimize göre dedi, şehitler ölmez, yaşamaya devam ederler dedi. Bu ne demek yani? Şimdi Cumhurbaşkanımız demiş ki bizim dinimize göre şehitler ölmez, yaşamaya devam ederler. Ben de gördüm haberlerde, bir şehidin cenazesinde tıpkı bir imam gibi, imamlar ne yapar bir cenazede? 5-10 dakika oradaki cemaate bulmuşlar, sohbet ederler. Reisi Cumhur da çıkmış orada bir imam gibi 5-10 dakika dini bir sohbet yaptı. Bu sohbetin arasında da bu ayet-i kerimeyi okudu. Şimdi bu ne diyor? Diyor ki diyor Cumhurbaşkanı, bizim dinimize göre diyor, şehitler ölmez, yaşamaya devam ederler. Bu ne demek yani? Bakın şimdi, tahfif başladı. Bu ne demek yani? Ben çok merak ettim yani. Bizim bunca askerimizin, polislerimizin aileleri, anneleri, babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri nasıl karşılıyorlar böyle lafları? Böyle laflar. Bu kitaba diyor ki böyle laflar. Ya bu kadar ölmüş ailelerimiz, şehitlerin aileleri bu şehitlik laflarını, martavallarını nasıl karşılıyorlar acaba? Allah'ın ayetini tahfif adamı küfür eder, kafir eder. Elfaz-ı küfür dersleri yaptım burada 10 hafta. Bu maddelerden bir tanesi nedir? Allah'ın herhangi bir ayetini hafife alma. Böyle laflar tabiri nedir kardeşler? Böyle laf, bu laf değil bu. Allah'ın sözü Allah'ın ayetidir. Allah'ın ayetini laf diyemezsin. Niye laf diyor? Şehitliği hafife alacak, hafif gösterecek, gençleri, askeri, polisi zayıf düşürecek. Gitmeyin, yapmayın görevinizi, bırakın bize. Biz alalım Yahudi abilerimizle beraber ülkeyi. Biz alalım Amerika'mızla beraber bu ülkeyi. Yönetim kafirlerin elinde olsun. Bırakın siz. Şehit olmak ne demek? Yok öyle bir şey ya. Plan bu, hesap bu. Allah'ım ya Rabbim. Ben çok merak ettim yani. Bunu okudum. Bu lafın manası şu açıkçası. Şerh de yapıyor, ayete şerh yapıyor. Bu lafın manası şu açıkçası. Üzülmeyin, üzülecek bir şey yok. Onlar zaten yaşıyorlar. Ölmediler, cennete gittiler. Yahut yaşıyorlar. Yahu diyor, daha ileriye gidemiyor. Orada susuyor. Yorumcunun açıklamalarına destek veren moderatör ise bunun ilk günlerde inançlı aileleri rahatlatmak için söylenen şeyler olduğunu ifade etti. Moderatör bir taraftan sallıyor, öbürü bir taraftan sallıyor. Yani bu uydurma bir şey. İnançlı ailelere şehit vermiş, hadi bunları bir teskin edelim. Biz de böyle bir şey uyduralım. Şehitlik falan yok, biz de biliyoruz. Bunları da teskin edelim, kandıralım diye uydurulmuş bir şey olduğunu söyledi. Bakın, bu cemaate para vermiş olan ve hala zekat, fitre veren Müslüman kardeşlerimiz var. Allah'ın ayetleriyle alay eden, istihza eden insanlara verdiğiniz paralar şu anda televizyon halinde İslam'ı kötülüyor, Allah'ın dinini kötülüyor. Bugüne kadar yaptığınız günahlar sizin indinizde, siz biliyorsunuz. Tövbe etmek için geç değil. Hala nefes alıyorsun, hala aklın başında. Tövbe et ve bir daha bu fenalığı yapma. İslam ile alay eden, şehitlik ayetleriyle alay eden, baştaki adama olan düşmanlığını ayete lanse eden bir adamı sevmiyor olabilirsin. Tayyip Erdoğan benim babamın oğlu değil. İsterse istersen be, beni ilgilendirmiyor. Ona olan kinini, düşmanlığını bu kitaba aktaramazsın. Bu kitaba karşı ağzını büktüğün zaman ben müdahale etmek zorundayım. Çünkü ben bu kitabın hizmetçilerinden bir tanesiyim. Müdahale etmediğim zaman bile bile hakkı gizlemeyin ayeti beni muhatap alır. Bile bile hakkı gizleyenler hakkında bu kitap iyi şeyler söylemiyor. İyi şeyler söylemiyor. Ben de bundan korktuğum için uyarmam gerekiyor Müslüman kardeşim. Ben seni uyardım, vazifeyi, sorumluluğu üstünden attım. Ahirette benim yakama hiçbir paralelci yapışamaz. Bizi ikaz etmedin hocam. Her sapıklığı anlattın, her mezhepsizi anlattın, bize anlatmadın hocam diyemezler. Hepiniz şahitsiniz. Anlattım mı kardeşler? Anlattım. Allah'ım sen şahit ol ya Rabbi. Başka bir haber okuyayım. Bursaspor'un yeni transferi Luis Advincula. Bursa'da kadınlara bakamıyorum. Sen bakma zaten. Hiç bakma. Ey başını önüne bak sen. Topunu oyna, kadına kıza bakma. Dışarıdan gelen yabancı futbolcular ne istiyorlar? Özgürlük. Özgürlük ne olacak? Her akşam istediğim bara gidebileceğim. İstediğim kıza bakabileceğim. Yolda bir kızı beğendiğim zaman yanına gidip kur yapabileceğim. Onu çıkmaya, içmeye, içki içmeye yahut zinaya istediğim gibi açık bir şekilde davette bulunabileceğim. Yabancı futbolcular önce buna bakarlar. Advincula da bunlardan bir tanesi. Topçuluğuna baktım, çöp. Bursaspor'un yeni transferi Advincula, Bursa'da kimseyle sorun yaşamamak için kadınlara bakmadığını söyledi. Demek ki birkaç tane kadına baktığı anda etraftaki esnaf falan bunu bir görmüş. Ne yapıyorsun oğlum sen? Buna demiş bunu. Bu da korkmuş. Yani insanlara sorun yaşamayın, korktum diyor. Birkaç tepki aldım diyor. Artık kadınlara bakmıyorum diyor. Perulu yıldız oyuncu Bursa'da yaşadığı sosyal hayatı ile ilgili açıklamalar yaparak insanlarla problem yaşamamak için kadınlara bakmadığını itiraf etti. Takım arkadaşlarının çok dindar olduğunu, idmanlara bile dualar ederek çıktıklarını vurgulayan Advincula, çoğu vaktini evde geçirdiğini belirtti. Sen evde kal, hiç çıkma. Evde PES oyna, FIFA oyna, öyle zamanlarını geçir. Sakın dışarı çıkma. Senin ortamın, yaşam tarzın bize uymuyor kardeş. Senin niyetin bozuk. Kadınlara bakamıyorum diyor. Ya bir adam, gazeteci bunu söyler mi ya? Ya kardeşim ülkeniz çok güzel de kadınlara bakamıyorum ya. Aklı başında bir adam bunu söyler mi ya? Amerika gelmişti bir zaman buraya. Bir kulübe, Müslüman bir futbolcu, sonradan Müslüman olan bir Hristiyan. Allah ondan razı olsun. Amin. Ya kardeşim diyor, her gün bir camiye gidiyorum diyor. Müthiş camileri var diyor bu ülkenin. Fakat diyor camiye bir giriyorum diyor, bir saf yok. Dışarıda soruyorum insanlara, konuştuklarıma, sen Müslüman mısın? Herkes diyor ki ben Müslüman. Camiler bomboş. Her taraf alim kaynıyor, camide Müslüman yok. Şaşırdım kaldım diyor. Ben Avrupa'dan buraya gelmemin sebebi, açık söyleyeyim, ilk sebebi ülkenin Müslüman olması. Ben de İslam'a yeni girdim, kalbim çok ısındı. Burada dinimi çok kolay yaşarım diye buraya geldim diyor. Fakat Müslümanları bir gördüm ki kadınları çıplak, erkekleri namaz kılmıyor. Şaşırdım kaldım diyor. Adam zaten fazla durmadı. Hatırladığım kadarıyla bir iki sene durdu, kaçtı gitti. Orucuna karışmışlar. Müslüman bir ülkede oruca karışılır mı ya? Adam Fransa'ya gidiyor oynuyor, İngiltere'ye gidiyor oynuyor. Hiçbir tanesi karışmıyor. Hristiyanlar karışmıyor. Müslümanlar diyor ki aman diyor maç var diyor bu hafta hiç oruç tutma. Bütün kuvvetin gücün bedeninde olsun ki maçta kendini daha iyi ver. Müslüman futbolcular diyor ki ben bu baskıyı ilk defa burada gördüm. Müslüman ülkede gördüm diyor. Takım arkadaşlarım çok dindar diyor. Halbuki maça çıkarken dua etmek çok büyük bir dindarlık alameti değil. Dindarlık ne demektir? Beş vakit namazını kılan bir adama dindar denir. Beş vakit namazını kılmıyorsa zayıf Müslüman denir. Müslümandır, zayıf Müslümandır. Topçularımızın birçoğu hamdolsun maça çıkarken dua ediyor. Ama birçoğu da oyuncu değişimi sırasında topçu arkadaşının kalçasına vuruyor. Siz görmüyor musunuz kardeşim o sahneyi? Böyle değişiyorlar, numaralar kaldırılıyor. Biri girip biri çıkarken bazıları sarılıyor, bazıları sarılırken kalçasına vuruyor. Var mı İslam'da böyle bir şey? Bu caiz değil. Bu adam 10 tane dua okusa ne olur, 20 tane dua okusa ne olur? Kadına dokunmak neyse erkeğin kalçasına dokunmak da aynı şeydir. Aynı günahtır. Mahrem bölgedir. Dolayısıyla Advincula evden çıkmaması gereken topçulardan. Kafayı eğiyorum. Caddede bir kadınla karşı karşıya geldiğinde hemen kafasını aşağıya eğdiğini hatırlatan Perulu oyuncu böylece kimseyle sorun yaşamadığını bir daha belirtti. Kardeşler, Perulu adam işi anlamış, işi çözmüş. Ama bizim Müslüman esnaf var ya, bu Perulu kadar olamıyor. Önünden bir kadın kız geçtiği anda bakmak şöyle dursun yanındakine diyor ki bak bak diyor şu parçaya bak diyor. Şehvetini arttırmaya çalışıyor. Yanındaki adamı da tahrik etmeye çalışıyor. Sohbetimin içinde verdiğim örnek gibi. Ne kadar fazla cehennem arkadaşı o kadar az azap. Kafa bu. Ateist kafası. Böyle bir şey yok. Ne kadar tam tersi. Ne kadar fazla adamı cehenneme götürdün sana o kadar fazla azap. Sana o kadar fazla azap. Askerdeyken bölükten 8-10 tane asker kaçtı. Gece vakti gitmişler okey oynamaya bir çay bahçesine. Nöbetçi subay da uyumuş. Hiç uyanmaz. Gece vakti uyanıklığı tutmuş. Bir uyanmış bir bakıyor 10 tane asker yok. Nerede bunlar? İşte komutanım şuradadır, buradadır. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, şüpheleniyor. Hemen diyor bulun bunları. Bir bağırış, bir çağırış. Askerlerden bir tanesi diyor ki komutanım şeye gittiler. Okey oynamaya gittiler. Çay ocağına. Komutan bir gidiyor çay ocağına, 10 tanesini alıyor, topluyor, getiriyor. Gecenin birinde bize içtimi aldırdı. 10 tane serseri yüzünden 200 tane asker aşağı indik. Sübhanallah. Dedi ki, kim sizin başınızı çekti? Fikir kimden çıktı? Başını komutan. Tahmin ediyorum komutan Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini biliyordu. Şerre sebep olan, şerri işleyen gibidir. Bakın şimdi, bir de şu hadis-i şerif var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Kim şer yolunda bir çığır açarsa, ona peşinden gidenlerin hepsinin günahı yazar. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisidir. Şimdi bu 10 kişiyi saptıran birisi var. Bu fikir birinden çıktı. Nasıl çıkmış fikir? Kardeşler, bugün şu subay görevli, geceleyin bu adam hiç kalkmaz. Ben 10 tane nöbetine şahit oldum. Bu gece çıkabiliriz. Nereye çıkacağız? Gideceğiz çay ocağına oyun oynamaya. Askerler de diyor ki tamam be, hakikaten de ben hep şahit oldum, hep uyuyordu bu. Diyorlar ve çıkıyorlar. Ama Allah Teala bela vermek istediği zaman uyandırır. Gece rüyasına girmiş bir tane cin. Komutanın gözleri fal taşı gibi açılmış. Kalktı. 10 tane askeri dövdü. Ama en çok kimi dövdü biliyor musunuz? Şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Onu bir dövdü, bir dövdü. Adam bir daha hayatı boyunca tövbe etmiş okey oynamaya. Daha okey oynamam diyor. Tövbe diyor. Dayak cennetten çıkmadır. Us ile uslanmayanın hakkı kötektir. Atamız Osmanlı hep söylerdi. Allah Teala Hazretleri bu milleti imanla, İslam'la yaşamayı nasip etsin. Amin. İmanla ahirete göçmeyi bize nasip etsin. Amin. Askerimize, polisimize yardım etsin. Amin. Kafirlerin bombalarını ellerinde patlatsın. Amin. Destekçilerinin bütün tuzaklarını başlarına döndürsün. Amin. Şehitlerimizin derecelerini âli etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam onları karşılasın. Amin. Resulullah Aleyhisselam'la beraber yemek yemeyi şehitlerimize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.